żeby twoja mama miała syna bez zęba. Jak zrobią ci garbaty nos, to będziesz wyglądał jak przy błędach. A czy ty byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Uważaj co mówisz, a niektórych nie da się zagrać. Bogata, cycku silikonowy, taki co im sutki zezem rozjechały się na boki. Ty po kurczu kotłaty, wszechstronnie owłosiony, wszechjedzący wielorybie z Greenpeace wyrzucony. Niech obsypią cię kurzajki, zaleją nad kwasoty. I czego tak skrzeczy, czego burczy pod nosem memla? Klapisz jak szpak w dziuple, nie myty przy błęda. Patyku ty wychudły, mimoza łabata, ciulu jeden kąską gębą do krawata. Gdzie z tym ryjem krzywym? Coś ty za ulon, ty w horrorach grasz siebie? Czy cię charakteryzują? Gówniaku, kaszoradzie, zasmarkany baszamonie, pudrowany do sojniku z emfazą w fazonie. Ty kurwą, ty kwiatki w telewizji, ekspercie socjologu i gnido próżna, żuku posmutniały, który zgubił kulkę gówna. Czy byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Jak zrobią ci garbaty nos, to będziesz wyglądał jak przy błędach. A czy ty byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Uważaj co mówisz, a niektórych nie da się zagrać nerwa. A coś ty taki flampirowany anyszkiem, napuszony pompą. Taka okłada i wypowiada się, miny robi ze sztuczną pompą. Co ty buraku, kogo udajesz? Beczysz jak kozioł, androny pleciesz szybciej od wikliniarek. I te babutki jak z baśni, pan Prince of Persia. Och ekscelencjo, pozwól, że zejdziemy ci z drogi. Tak z gówna przy drodze żartują sobie nogi. Nie myśli, a mówi i wprowadza słowa w czyny. I tu tadam, taki rebus chemiczny. Szarada, szyfrogram rozwiąże byle ćwok. Lepiej zatkaj sobie gębę swoimi własnymi. Żelazo, potas, glin, jod, ameryk, jod. Cudaku ze wsi cymbałki, narodowy matołku. Fistaszku z orzeszkowa, ważniaku na stołku. Mały smrodzie w farfoclu, po gaciach błądzący. Wąsata, glis do stolcu cuchnący. Bolcu, padalcu, bezkresna mielizno. Ty pizdo. Czy byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Jak zrobią ci garbaty nos, to będziesz wyglądał jak przy błędach. A czy ty byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba?